fi și profesor al nostru aici, care acum să menționăm faptul că este cel de proiectul italian la Biserica Sfântul Silvestru, calitatea de Dumnezeu și de paroc, și care mai târziu va reveni la microfon ca să vă dea mărturie. Până atunci însă ne-am gândit organizatorii să prezentăm un film, un foarte scurt film, care se ne face o prezentă pe părintele profesor Fondații Valeriu. Să vă rog să vă rog.